ไตรมาสแรกนะครับก็คือมกราไปถึงกันยายนครับธุรกิจประกันภัยถ้าดูตัว GDP ก่อนนะภาพรวมนะครับก็คือการอุปโภคของภาคเอกชนนั้นติดลบ 6% อันนี้มาจากข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็การอุปโภคของรัฐนี่เป็นตัวขับเคลื่อนในการโต 3.4% การลงทุนนั้นภาครัฐก็บวก 18% แต่เอกชนนั้นติดลบ 10.7% นะครับแล้วก็ส่งออกนำเข้าส่งออกก็ติดลบ 8.2ส่วนนำเข้าก็ติดลบ 17.8 ไตรมาสที่3ที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าติดลบลดลงแล้ว 6.4% นะครับเดิมเนี่ยคาดการณ์ว่าตอนต้นปีนะครับที่โควิดระบาดจะติดลบ 18% หรือบางค่ายก็บอกว่าติดลบ 10% ถือว่าตอนไตรมาสที่2เนี่ยต่ำที่สุดแล้วก็ลบ 1.2% นะครับนี่ก็ให้ภาพรวมเศรษฐกิจดูก่อนส่วนเบี้ยประกันโดยตรงนะครับ3ไตรมาสแรกนะครับเห็นว่าเบี้ยประกันเราเนี่ย 184,000 ล้านเนี่ยเราเติบโต 3.9% อันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าทางธุรกิจเรามีการปรับตัวพอสมควรในการขายผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เราทำในเรื่องโควิดของช่วงนี้เยอะรถยนต์โตแบบส่งๆบวก 0.2 อัคคีภัยก็ส่งๆเหมือนกัน 0.5% มารีนโตเยอะนะเดี๋ยวต้องไปถามคุณพิชัยทำไมโตแค่ 2.3% ของมารีนธุรกิจส่งออกจะหายไปเพราะว่าเดี๋ยวประธานจะอนุญาตให้ได้ชี้แจงเพิ่มเติมส่วนเปิดเทรนด์นั้นบวก 11.3% นะครับIR ก็ยังโตนะ 4.8% ส่วน Public Liability ก็ 0.8 นะครับ PA ก็ยังบวกอยู่ครับ 2.3 สุขภาพโตสูงสุดสุขภาพนี่รวมตัวโควิดไปด้วยนะตัวนี้รายงานอยู่ในสุขภาพก็บวกถึง 60% ในช่วง3ไตรมาสแรกส่วนเดินทาง TA นะ Travel Accident ก็ติดลบไปถึง 61.4% แล้วก็ประกันอิสรภาพก็ติดลบอีก 4.8 นะตัวอื่นๆนะพวกเป็นประเด็นตัวอื่นนะครับก็ยังโตอยู่ 17.9% นะครับก็อาจจะดีตัวอื่นก็คือโครงการประกันภัยข้าวนาปีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะฮะส่วนแบ่งการตลาดนะไอ้นี่ก็คือ3ไตรมาสแรกนะครับรถยนต์เนี่ยก็นำบวกมา49บวกรอบอด้วยสิประมาณสัก 8% ก็ประมาณเกือบ 60% แล้วนะครับอื่นๆที่ประกันเกี่ยวกับประกันสุขภาพก็โตเยอะนะครับ PADA ก็เรียกว่าโตพอสมควรเดี๋ยวข้อมูลเหล่านี้เนี่ยสไลด์เดี๋ยวทางเปลี่ยนก็จะแจกให้เพิ่มเติมนะครับ10บริษัทแรกนะครับของบ้านเรานะครับอันนี้เป็นข้อมูลให้เห็นว่าเปรียบเทียบ3ไตรมาสแรกของยักษ์ใหญ่10บริษัทกับปีที่แล้ว62ก็มีการเติบโตบางบริษัทก็จะติดลบนิดหน่อยบางบริษัทก็ตัวเยอะนะครับสรุปรวมเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมานะฮะก็ยังแรงกิ้งก็ยังเป็นเดิมอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิริยะทิพยะกรุงเทพนะ10บริษัทแรกในเมื่อเรา10บริษัทแรกเพราะว่า10บริษัทแรกมีส่วนแบ่งการตลาดถึง60%เนี่ยหรือว่ามาร์เก็ตแชร์เยอะสุดนะครับ10บริษัทแรกของ3ไตรมาสโตถึง 3.25% แสดงว่าบริษัทใหญ่นั้นขับเคลื่อนการเติบโตค่อนข้างเยอะในตัว 3.25% นอกนั้นก็จะเป็นไซส์ของบริษัทขนาดกลางนะครับที่ก็มีการช่วยให้เติบโตมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ5ประเภทของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรถยนต์อัคคีภัยมารีนหรือเป็นประเด็นนะครับก็จะเห็นว่า5บริษัทแรกเนี่ยส่วนแบ่งการตลาดของ5บริษัทแรกส่วนใหญ่ก็ใกล้ๆกับครึ่งแล้ว5บริษัทข้อป้ายเนี่ย5เสือที่โตใหญ่ประมาณสัก 50% ของมาร์เก็ตแชร์ของธุรกิจเรานะครับของชีวิตนั้น5บริษัทแรก 70% ครับขายไปหมดนะครับอันนี้คือแลนด์สเคปของธุรกิจของเรานะที่ไทยก็จะมีแบ่งเป็นไซส์บริษัทขนาดกลางขนาดใหญ่กลางเล็กขนาดใหญ่ที่ก็5พันล้านเบี้ยประกันอัพนะครับก็มีถึง13บริษัทมาร์เก็ตแชร์ก็70%แล้วครับสายกลางกลางนะครับของธุรกิจเราก็พันล้านถึง5,000 ล้านก็มีมาร์เก็ตแชร์27%นะครับมีถึง21บริษัทนะครับส่วนบริษัทขนาดเล็กนั้นเนี่ยมีอยู่3%มาร์เก็ตแชร์23บริษัทอันนี้ก็เป็นแลนด์สเคปของเรานะครับเทรนด์ของมันเป็นอย่างนี้ครับจะเห็นว่าบริษัทไซส์ขนาดใหญ่เนี่ยมันมีการควบรวมแต่งงานกันอะไรมากมายในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาจนทั้งบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆส่วนไซส์บริษัทกลางเนี่ยก็จะ เล็กลงเพราะว่าอาจจะมีการควบคุมไว้ก่อนกลางแต่งานกันนะฮะก็กลายเป็นใหญ่ครับของบริษัทเล็กนั้นเนี่ยก็คงไปเรื่อยๆมาร์เก็ตแชร์ก็มีอยู่23บริษัทด้วยกันนะมีมาร์เก็ตแชร์ 30% ครับอันนี้ก็จากจำนวนบริษัท77บริษัทในอดีตนะครับตอนนี้ก็ปีที่แล้วเนี่ย57บริษัทอันนี้ตัวเลขดีแล้วนะแต่ปีนี้ก็หายไป1บริษัทเพราะมีการควบคุมของโตเกียวมารีนกับกรุงไทยนะก็หายไปเทรนด์ของการควบรวมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าปีหน้าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าหลายบริษัทก็มีการเจรจากันอยู่ว่าจะแตกต่างกันต่างๆโดยเฉพาะบริษัทกลุ่มต่างๆครับก็ไซส์ของบริษัทประกันภัยในประเทศนะฮะเฉลี่ยเอา200,000กว่าล้านนี่นะฮะหารด้วย57บริษัทเนี่ยก็คือประมาณ 4,281 ล้านบาทไซส์บริษัทกลางนี่ขนาดใหญ่นี่ก็ 13,000 ล้านถึง 5,000 ล้านบาทครับไซส์บริษัทขนาดกลางก็ 3,000 ล้านส่วนขนาดเล็กนั้นก็ 3,000 ล้านเห็นว่าบริษัทขนาดเล็กนั้นเล็กกว่าขนาดใหญ่ถึง4เท่าส่วนบริษัทกลางนี่ก็ขนาดกลางก็เล็กกว่าบริษัทขนาดใหญ่ถึง42เท่านะก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่มาเก็ตครับส่วนแบ่งการตลาดนะก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่ารถยนต์นั้นเป็นเจ้าตลาดอยู่นะครับแล้วก็ที่มาแรงก็คือเรื่องของประกันสุขภาพกับอุบัติเหตุแนวโน้มแบบนี้เนี่ยถ้าไปดูย้อนหลังนะฮะก็จะเห็นว่าเมื่อหลายปีก่อนรถยนต์กับอัคคีภัยเท่าๆกันแต่หลังจากการขายรถยนต์เยอะขึ้นการให้สินเชื่อง่ายขึ้นเนี่ยอันนี้เทรนด์ก็ทำให้รถยนต์มีขายเยอะขึ้นในประเทศจีนนะฮะตอนนี้ส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์ 80% ประเทศจีนก็ขายรถเยอะส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายก็3ช่องทางเดิมนะครับยังเป็นมาร์เก็ตแชร์เจ้าใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์เอเจนต์หรือได้จากแบงก์แนชวลันนะครับก็ 84% ละนอกนั้นก็เป็นปิดย่อยไปไม่ได้มากมายอันนี้นะครับ loss ratio ก็เป็นที่น่าจะดีว่า3ไตรมาสแรกใน loss ratio ตลาดจากปีที่แล้วนี่57นะตอนนี้เหลือ 54.3 รถยนต์นั้นก็แดงแสดงว่ามีการลดลงไปนะแล้วก็อีกไปต่างๆที่ข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวก็มีแจกให้ถึงเรื่องรายละเอียดมากนะเพราะว่าเป็นตัวเลขมากทีเดียวตัวนี้ให้เห็นชัดชัดเลยนะว่าอะไรโตอะไรความเสียหายเนี่ยรถยนต์เนี่ยนะฮะอัคคีภัยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในไตรมาส3ตัวมารีนทาวก็เพิ่มขึ้นมารีนทาวก็เพิ่มขึ้นรถยนต์โชคดีมากครับโควิดช่วยลงมาเหลือ 61.54 จากเดิมเนี่ย65ประมาณ65ในไตรมาสที่3ปีที่61ปี62ตอนนี้ลงไปแล้วนะครับตัวรถยนต์รวมนะฮะ61ตัวภาคพรบของคอมพิวเตอร์ก็รวมมานิดหนึ่ง 66% สมัครใจนั้นจาก65เหลือ 60.73 ก็ถือว่าดีเท่าค่อนข้างดีนอกก็บวกเข้ากันนะครับคอมไบน์ในโชว์ของตลาดนะครับจะเห็นว่าไตรมาส3ของปี62กับไตรมาส3ปี63นี่ลดลงแล้วจาก 97% เหลือ 91%ก็เป็นที่น่ายินดีว่าอย่างเงี้ยธุรกิจประกันที่ทำมาปีนี้ก็น่าจะมี underwriting profit ค่อนข้างจะดีครับก็จากปีก่อนพวกเนี้ยเห็นว่า combined ratio หลายบริษัทก็เกิน 100% อยู่แต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นครับเราเห็น underwriting profit จากหลังน้ำท่วมใน2011ที่นะ56เนี่ยกำไรเกิด 20,000 กว่าล้านลงมาเรื่อยๆนะครับปีที่แล้วเนี่ยกำไรเหลือบางมาก 2,000 กว่าล้านเองรับประกันต้องแต่ปีนี้โชคดีครับว่าไตรมาส3ของปีที่แล้วเริ่มดีขึ้นนะครับมีการปรับเบี้ยในตลาดใช่ไหมฮะตอนหลังก็ไตรมาส3ของปีนี้ก็กำไรเด้งกลับไปเป็น 11,600 ล้านบาทก็ profit underwriting profit ดีขึ้นแต่ investment profit แย่ลงตัวช่วยนะครับอย่างที่เราทราบอยู่โควิดนะครับเบี้ยโควิดเนี่ยขายไม่กี่เดือนเองนะครับได้โปรโมชั่นไป 7.5 ล้านฉบับแล้วก็ตัวเบี้ย 4,100 ล้านนะครับถือว่าเยี่ยมมากๆทีเดียวครับหวังว่าผมไม่แน่ใจนะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปคาดการณ์ว่าปีหน้าอะไรต่อข้าวก็เป็นตัวช่วยนะครับก็ประมาณ 4,400 ล้านบาทนะครับเป็นส่วนสัดส่วนประมาณ 1.6% ของเบี้ยประกันรวมแนวโน้มนะครับธุรกิจเป็นไงปีนี้เราคาดการณ์ว่าธุรกิจน่าจะโตประมาณสัก 2.5-3.5กับจริงๆ3เดือนแรกแต่3เดือนหน้าได้ไป36แล้วก็อยู่ในช่วงระหว่างนี้นะแต่ว่า ับเดือนนี้ก็น่าจะไม่รู้ว่าจะขายปุ๋ยเพิ่มได้หรือเปล่าครับส่วนปีหน้าเนี่ยเรทค่อนข้างจะคาดการณ์มากเราก็เลยบอกว่าเอาตั้งแต่ 0-5% แล้วกันเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกว่าทำไมมันเรทมันต่างมากขนาดนี้นี่นะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตไม่ว่าการสนับสนุนการฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศยกเว้นช่วง2 สัปดาห์นี้นะที่โควิดระบาดก็อยู่ว่าถ้าเกิดชัตดาวน์เนี่ยก็ช็อกอีกรอบแบ่งหมดแล้วส่วนของปรับตัวของเศรษฐกิจการค้าโลกก็น่าจะดีขึ้นนะครับจีนอเมริกาน่าจะนั่งข้อกันน้อยลงแต่ว่าก็ยังมีการต่อสู้ในเรื่องของเทรดวอร์อยู่นะครับและขับเคลื่อนจากงบประมาณของภาครัฐก็หลายล้านนะที่เป็นขับเคลื่อนธุรกิจฐานการผลิตที่ต่ำลงเพราะว่าปีนี้สิบปีหน้าน่าจะบวกนะครับอาจจะบวก3-4ก็ว่าไปส่วนประมาณการยอดขายใหม่ก็น่าจะฟื้นตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงมอเตอร์โชว์นี้รู้สึกจะยอดขายจะดีขึ้นประมาณ3-4 หมื่นคันป้ายแดงแนวโน้มเรื่องการฟื้นตัวของโควิดก็อย่างที่เราทราบนะว่าคนจะซื้อความคุ้มครองบริหารความเสี่ยงตัวเองมากขึ้นนะครับแต่ปัจจัยลบยังมีนะครับแน่นอนแล้วครับเราคุมดีที่ไม่ได้ต้องพูดถึงผลกระทบทางการเมืองนะครับเพราะเดี๋ยวคุมทาปีหน้าเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เงื่อนไขการจ้างงานครัวเรือนต่างๆนี่ NPL เพราะว่านี่คือกับแบงก์ปรากฏว่าเขาบอกว่าเป็นห่วงว่าปีหน้าเนี่ย NPL จะสูงขึ้นปีนี้มีการปรับตัวเนี่ยจ่ายเฉพาะดอกต้นเดือนจ่ายแต่ปีหน้าเต็มๆแล้วจะต้องเจอทั้งต้นทั้งดอกด้วยส่วนสถานการณ์ภัยแล้งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทราบมาอยู่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงการสกัดไฟข้าวก็เจอทั้งแรงเจอทั้งพ่วงแล้วก็เจอทั้งแรงด้วยความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเพราะว่าระดับดาวในตอนนี้ยุโรปเราเป็นที่ติดกิจเยอรมันก็แย่นะความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดหวังว่ารัฐบาลสามารถจัดการช่วงสมุทรสาครได้ภายในสัก1 เดือนจากที่ไปเพราะตอนนี้เพิ่งทราบมาโรงแรมยกเลิกแทบหมดเลยนะครับแถวอัมพวาแถวหัวหินที่ไม่มีใครไปแล้วนะครับแถวเชียงใหม่ก็หายไปก็มาตรการการเปิดประเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเลยไปดูข้อมูลว่ามีอะไรบ้างนะสิ่งที่ท้าทายครับตอนนี้มันเยอะมากchallengeของธุรกิจเราผมก็รวบรวมได้ประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยเรื่องของพรบข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเรื่อง IFRS 17ที่จะเอามาใช้ช่อชนเรื่องพรบฉบับใหม่หรือว่าสังคมดิจิทัลครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปคร่าวๆที่พวกเราเห็นนะครับโดยเฉพาะช่อชนนะครับเมื่อผู้เป็นคุยกันอยู่ในที่ประชุมบอกว่าปีเนี่ยปีที่แล้วที่เรามีเบี้ยประมาณ 240,000 ล้านทุกวันนี้เราจ่ายสินใหม่ประมาณ 139,000 ล้านต่อปีนะฉะนั้นประกันภัยบอกว่าไม่จ่ายไม่อะไรไม่จริงครับเราจ่ายทุกวันจ่ายวันละนั่งๆอยู่วันนี้ก็381ล้านต่อวันต่อนาทีก็ประมาณ260,000บาทจ่ายเต็มทุกวันเป็นรถยนต์เป็น PA เป็นไฟไหม้อะไรต่างๆนะครับถ้าหากว่าการช่อชนของเราเนี่ยผมไปถามเพื่อนบ้านมาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นก็ประมาณ 5-10% ถ้าในเคสนี้มี 5% โดนโกงเนี่ยเราถูกรุจริตโกงไปแล้วประมาณสักเกือบ 7,000 ล้านเดี๋ยวเดือนหน้าสมาคมประกันที่สภาญี่ปุ่นก็จะมาแชร์กับเราว่าประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการทุจริตโกงอะไรบ้างเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะครับเพราะที่ในกลุ่มอาเซียนก็มีคุยเรื่องนี้มากอยู่นะว่าการโกงช่อชนในธุรกิจการไทยมีมากขึ้นทุกวันครับแต่อเมริกานั้น20-25%นะที่มีการช่อชนการโกงเราถูกสังคมดิจิทัลดิสรัปต์ไปนะครับที่เห็นว่าเมื่อก่อนนี้จะไปถ่ายทำวิดีโอก็เห็น3คนกับการผู้ช่วยกับการกล้องเดี๋ยวนี้เป็นไงเหลือคนเดียวแล้วตกงานไปแล้วนะครับไอ้ผมไปดูฟาร์มเกษตรของคุณพุต้านะครับอันนี้ก็เป็นถ่ายรูปถ่ายที่ผมไปถ่ายเพราะว่าเขาใช้โดรนนะครับในการที่จะให้ปุ๋ยนะครับรดน้ำอะไรก็ว่าไปนะครับหรือแม้แต่ใช้เราเพียงมาเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้ก็ปิดไปเดี๋ยวนี้โดรนก็มีบทบาทมากขึ้นนะครับทางสมาคมประกันที่สุภัยโดยโครงการข้าวก็เริ่มใช้ตัวนี้นะการสำรวจผ่านระบบดาวเทียมแล้วก็ระบบมือถือที่เราเคยเปิดตัวไปเพื่อหลายเดือนก่อนนะครับอันนี้หลายคนทันหรือเปล่าไม่รู้นะต้องกล้องแบบนี้นะไม่มีแล้วถูกดิสรัปต์ไปแล้วกลายเป็นมือถือไปแล้วนะครับ iPhone 12นี่กลายเป็นเฟิร์สเทิร์นนะ พี่ก็พูดมือถือรุ่นเก่าขาดว่าอันนี้นะแสดงว่าอยู่ในรุ่นเดียวกันก็มาเจอเดี๋ยวนี้ก็เจอ WhatsApp เจออะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะมีเรื่องของฟรีเดี๋ยวนี้โทรคุยฟรีหลายคนก็ไลน์ไปไม่ต้องไปเสียตังค์แล้วนี่ก็ disruption เหมือนกันนะฮะก็เนี่ยมันมีร่วมกันนะพี่กันนะไปก็ชู3นิ้วผมไม่ได้ปั่นนะผมชู3นิ้วผมก็คือว่าเล่าโซดาเข้าใจผมกันนะวันนี้มีโซดามีแข่งมีหมอก็มีวายก็มีก็แค่ถึงช้อนโต๊ะพออย่ามากเกินความต้องการบ้านไม่ได้ช้อนโต๊ะเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ถูกดิสคัฟไปแล้วครับใครครับ Airbnb ดิสคัฟโรงแรมดิสคัฟเอ่อโฮมสเตย์นี่ใครจะขายดีๆต้องไปผ่านเนี่ยพวก Airbnb เนี่ยต้องผ่านนี้เลยคุณก็ขึ้นแบบมโหฬารทีเดียวนี่ก็ถูกดิสคัฟนะจะไปไหนผมไปส่งอะไรไปส่งรถไปเติมแก๊สอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไอเดียเข้ามาช่วยเดี๋ยวนี้ง่ายมากสมาคมเดียวกับไม่ถูกเดี๋ยว PR ผมมีนะผ่านสื่อสารองค์กรเรารับสามารถจองแก๊บให้เลยนะบริการฟรีแต่ค่ารถจ่ายเองนะเราไม่เกี่ยวอันนี้ก็โดนดิสคัฟเหมือนกันนะครับเรื่องรถยนต์ไม่เดี๋ยวนี้รถ EV เข้ามาแล้ว พ ี่ ต ี อย ู่ นะ พี่ตีอยู่ใช่ไหมนายผมตาแหลมมากเลยก็มูลค่า market cap ของ Tesla นะใหญ่กว่า3ท็อปฟรีรถยนต์นะอึ้งไหมล่ะพิมพ์ไม่ทันขายว่าท่านนะอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็เราใช้ Facebook ขายของใช้ไลน์ขายของเยอะแยะไปหมดนี่ก็เดี๋ยวตัวอย่างให้เห็นนะครับมีการเปรียบเทียบนะสมัยก่อนเนี่ยเครื่องบินเนี่ยต้องใช้เวลา68ปีถึงจะได้ผู้โดยสารถึง 1,050 ล้านคนนะฮะรถยนต์เนี่ยต้องขายถึง62ปีถึงจะได้คนซื้อถึง50ล้านคันถูกไหมโทรศัพท์ต่างๆปรากฏว่า Facebook ใช้เวลา4ปีนั่นเองนะที่มีลูกค้าถึง50ล้านคนล่าสุดเนี่ย WeChat 1ปีโปรโมท19วันได้ลูกค้าถึง50ล้านคนของเว็บอินเดียนะครับอโลคยา13วัน13วันเองแต่ของไทย Amazing กว่า2ชั่วโมงใช่ไหมเต็มหมดแล้วโหดดื้อจังเลยโหด Amazing มากเลย5ล้านใช่ไหมภายใน2ชั่วโมงอ่ะประมาณนั้น2ชั่วโมงสองชั่วโมงกี่นาที2ชั่วโมง5นาทีได้แล้ว5ล้านเต็มเราเริ่มห่วงกับโควิดมา recession มาด้วยแล้วก็ตัวอากาศเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนี่น่าเป็นโอกาสเพราะนับวันนั้นการเปลี่ยนแปลงของเนี่ยอันนี้เป็นผลกระทบต่อประกันภัยเยอะมากเลยนะน้ำท่วมเขาใหญ่น้ำท่วมเรื่อยก็ดิสคัฟแลนด์มีคำก็ไปเช็คนะผมก็ไปได้แต่เขาไม่ได้ว่ามีคนเสิร์ชนะโควิดในช่วงกี่เป็นช่วงสี่ห้าวันเยอะมากทีเดียวแต่ว่าความต้องการมีเยอะมากทีเดียวการเช็คสูงอันนี้เราแผนที่ของเอเชียนะฮะก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอินเดียอะไรนะของไหนบังคลาเทศภูฐานตรงนี้ก็รอบๆเราเนี่ยติดโควิดกันโดยเฉพาะอินเดียสิบล้านคนแล้วมาดูอาเซียนกันแล้วครับเบอร์หนึ่งอินโดนีเซียหกแสนกว่าคนเบอร์สองก็ฟิลิปปินส์ที่อยู่ไกลอยู่เกาะไม่ได้โดนเท่าไหร่ไม่มาเลยนะเพื่อนบ้านเราครับพม่าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันคนครับวีนามาเลยได้อบยกมาเป็นรัฐมนตรีตายมาที่นี่ก็มีรักษาฟรีด้วยต่อมาก็มาเลเซียโดนเราโดนโจมตีทั้งซีกตะวันตกและซีกใต้นะฮะก็คือ93,000คนสิงคโปร์เกาะเล็กๆทีเดียวเจอก็ไป 58,000 คนต่อมาก็เป็นประเทศไทยตอนที่ 4,900 คนนะครับเวียดนามยังน้อยแต่ของคนเองนะครับแล้วก็กัมพูชา363คนเชื่อไหมไม่เชื่อแล้วเท่าไหร่หรอจ้าไม่รู้เหมือนกันนะโอเคบรูไนนี่ก็เกาะเล็กๆก็แสนร้อยกว่าคนที่ดีที่สุดคือลาวตอนนี้เราน่าจะผมไม่รู้ปีอยู่ลาวสี่สิบเอ็ดคนเนี่ยมันน้อยมากติดโควิดน้อยมากครับไม่เชื่อนะก็ว่างไปก็ที่ล่าสุดตัวเลขเมื่อเช้าตอนเที่ยงนี่แหละที่ผมเอาตัวเลขมาลงมาได้นะ ตอนนี้หน้ากากก็ห่วงแล้วมีตู้ขายอยู่แล้วผมไปห้างแล้วก็กดปุ๊บ20บาทก็ได้หน้ากากอันตรายขึ้นห้างครับ2020ทานแม็กซีนบอกเป็น the worst year ever เป็นเลวร้ายที่สุดนะทั่วโลกแล้วก็อันนี้ก็ตัวเล็กหน่อยนะแต่บอกได้ว่าบริษัทประกันภัยต่อเจอโควิดเคลมเข้าไปถึง 200,000 ล้านนี่ยังไม่จบนะยังไม่รู้เท่าไหร่ประมาณการก็ 200,000 ล้านนะครับแล้วก็ตอนนายวันวันนะครับสายการบินใช้เวลา6ปีกว่าธุรกิจจะฟื้นตัวขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าโควิดเที่ยวนี้เนี่ยสายการบินทั้งหลายแหล่เนี่ยจะฟื้นตัวในกี่ปีตอนนี้เริ่มขายเครื่องบินเก่าอีกแล้วนะทีนี้จะเห็นว่าตลาดหุ้นก็วันนี้ก็ดีขึ้นเนาะเมื่อวานนี้ร่วงไปทั้งหมด80จุดปีนี้ก็นี่ก็ยังเป็นตัวเลขของเมื่อวานมากขึ้นส่วนรถยนต์เนี่ยปีครึ่งปีแรกเราขายไม่ถึงนะแต่ปลายปีน่าจะดีขึ้นนะต้นปีก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวต้องดูตื่นตาที่เรื่องอินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตนะตัวเลขแล้วก็ตัวเลขของนักท่องเที่ยวเราเคยมีนักท่องเที่ยวถึง 39.8 ล้านคนปีนี้น่าจะไม่ถึง8ล้านคนที่เข้ามาครับก็เป็นตัวเลขที่ทำให้ทีเอ็นหายไปนะครับแล้วก็ระเบิดเวลา3รูปที่ผมได้จากเทเลบิโอก็คือเรื่องของซึนามิของคนตกงานตัวที่สองก็เรื่องของหนี้ครัวเรือนนะสูงสุดในรอบ4ปีแล้วก็หนี้เสียซึ่งมีแนวโน้มจะพุ่งสูงขึ้นครับนี่จะเห็นว่าบริษัทเครดิตบิโรจัดให้ดูว่าไอ้ตัวนี้ไม่มีข้อมูลนะคนเจน Z เนี่ยไม่มีหนี้เสียแต่คนเจน Y นี่นะเป็นหนี้อยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทครับแล้วหนี้เสียตอนนี้อยู่ประมาณ 2.7 แสนล้านส่วนคนเจนท่านหวังท่านประมาณนี้ก็ประมาณนี้เองประมาณสัก 2.8 แสนล้านนี่น่าแล้วก็กู้อยู่ประมาณ 3.7 ล้านส่วนคนรุ่นผมพี่อันนี้ก็ประมาณติดที่ประมาณ 1.2 ล้านแล้วก็มีหนี้เสียประมาณ 8.4 ล้านอันนี้เองก็เนี่ยหนี้เกิดจากอะไรนะบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนี้ขอรถอะไรเยอะไปหมดตอนนี้อยู่ประมาณสัก 88-89% ของ GDP ครับก็สังคมระเบิดเวลาคนใช้กับเก็บใช้เยอะกว่าเก็บเท่าไหร่ตั้งแต่มีคนละครึ่งนี้รู้สึกใช้ตรงใช้เกินไปก็เมื่อก่อนที่เชียร์ชูชิ้นใช่ไหมแล้วก็มีชิ้นชอบใช้ไงแล้วต่อไปดูก็ชดใช้ชัวร์แล้วอันนี้ก็เป็นสังคมคนแก่ที่น่าเป็นห่วงครับคนมีคนรุ่นผมรุ่นเพี้ยนตรงนี้ก็จะอีกสัก10ปี20ปีจะเป็น20ล้านคนละ1ใน3ครับสังคมสมบูรณ์คนแก่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดประเทศไหนใน6คน60เนี่ยมีถึง 20% แต่ว่าแสดงว่าเป็นสังคมสูงอายุแบบเต็มรูปแบบครับคำที่3ครับตอนนี้นะครับคนแก่ที่ยังไม่เกษียณหรือคนหนุ่มที่กำลังทำงานอยู่คุณต้องรันคุณต้องวิ่งนะครับรันตัวแรกคืออะไรก็คือรีสกิลตัวเองต้องพัฒนาตัวเองตัวอัพสกิลด้วยทำไมต้องไปปรับทำอย่างอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวนี้นักข่าวมันต้องมีคนเยอะตัดต่อภาพเองอัดเสียงเองถอดเทปเองส่งข่าวเองหมดเลยต้องเปลี่ยนแล้วก็มีรีสกิลด้วยนะครับผมก็ที่ก็เป็นบทสรุปของผมต้องห้ามขอบคุณมากครับ